Szmec. Autopromocja. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Minęła godzina 6. Dzisiaj jest piątek, 28 lipca. Pora na serwis. Krzysztof Zyblewski. Prezes PiS czeka na prezydencki pomysł na reformę sądownictwa. Pan prezydent wyraźnie powiedział, że chce przyjąć tutaj inicjatywę, więc w żadnym wypadku nie będziemy mu w tym przeszkadzać. Chmielna 70 wraca do miasta. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję o zwrocie działki. Panda przyjdzie na świat w zoo we Francji. Czekam na prezydencki projekt reformy sądownictwa, mówi Jarosław Kaczyński. W pierwszej publicznej wypowiedzi po wecie prezydenta do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił w telewizji Trwam, że reforma wymiaru sprawiedliwości ma fundamentalne znaczenie dla przywrócenia porządku demokratycznego i moralnego. Pan prezydent wyraźnie powiedział, że chce przyjąć tutaj inicjatywę, więc w żadnym wypadku nie będziemy mu w tym przeszkadzać. My, jeżeli chodzi o parlament, no mamy w tej chwili dosyć długie, to jest związane między innymi z remontem w Sejmie, dosyć długie wakacje, więc w tej chwili Sejm nie podejmie z natur rzeczy jakichś działań, one są możliwe we wrześniu. Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym może zawierać rozwiązania, których nie było w zawetowanej ustawie, informuje rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, jak dodaje Andrzej Duda, rozważa znaczące poszerzenie kompetencji Sądu Najwyższego. Choć to na razie dopiero jeden ze scenariuszy rozważanych przez prezydenta, Krzysztof Łapiński przyznaje, że prezydent chce, aby Sąd Najwyższy w wyjątkowych sytuacjach mógł także merytorycznie rozpoznawać sprawy, znaczy badać nie tylko przepisy, ale także w danej sprawie fakty. W takich wypadkach, kiedy mamy jakieś do czynienia z rażącym naruszeniem prawa, kiedy jest potrzeba rozpoznania sprawy nie tylko w tym sensie kasacyjnym. Sędziowie Sądu Najwyższego taką deklaracją zaskoczeni jednak nie są. Sędzia Michał Laskowski przyznaje, że podczas spotkania pierwszej prezes sądu z prezydentem ta kwestia była omawiana. Pan prezydent przedstawił ideę takiej apelacji specjalnej, szczególnej, która w nadzwyczajnych sytuacjach powodowałaby możliwość ponowienia postępowania. Także z postępowaniem dowodowym włącznie. Ale była to bardzo ogólna idea. Która zdaniem sędziów musi zostać dopracowana. Niemniej pomysłowi nie mówią nie, przyznają jednak, że to zupełnie nowatorskie spojrzenie na rolę Sądu Najwyższego, który obecnie zajmuje się kasacjami od wyroków sądów niższych instancji, a także uchwałami mającymi wyjaśniać zawiłości prawne. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Działka, od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna, Chmielna 70, wraca do miasta. Tak zdecydowała komisja weryfikacyjna, która uchyliła decyzję sprzed 5 lat. Komisja odmówiła przyznania praw do nieruchomości wartej 160 milionów złotych trzem osobom, które uznano za nieuprawnione do przejęcia roszczeń po obywatelu Danii, który już wcześniej został spłacony. Jak uzasadniał Patryk Jaki, szef komisji weryfikacyjnej, informacja o spłaceniu roszczeń Duńczykowi pojawiła się w ratuszu jeszcze przed decyzją reprywatyzacyjną. Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dysponowało powyższą dokumentacją. Przeciwko decyzji głosował poseł PO i członek komisji Robert Kropiwnicki. Przypomniał, że beneficjenci decyzji ratusza sprzed 5 lat zrzekli się swoich praw do nieruchomości, a ta pozostała w zasobie miasta. Nieruchomość jest cały czas we władaniu miasta, wraca dalej do miasta. No, czyli jest to właściwie decyzja tylko papierowa, pozorna. Decyzję ratusza o zwrocie terenu przy Chmielnej 70 negatywnie oceniła wcześniej Rada Społeczna, działająca przy Komisji Weryfikacyjnej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rowerzysta, który w Poznaniu miał bez powodu pobić dwoje starszych ludzi, trafił do aresztu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Uznał, że gdyby 31-latek był na wolności, mógłby znowu zaatakować. Filip M. przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Biela. Wyjaśnienia, które złożył podejrzany, części dotyczącej wytłumaczenia lub próby wytłumaczenia swojego zachowania, miały polegać na tym, iż ta agresja, bo nie została ona zaprzeczona przez podejrzanego, brała się stąd, iż podejrzany miał kłopoty w dzieciństwie zdrowotne i do dzisiaj to w jakiś sposób przeżywa. Prokuratura nie chce mówić, o jakie kłopoty zdrowotne chodzi. Śledczy nie wykluczają, że Filipa M. przebadają biegli psychiatrzy. 31-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała. Prokuratura uznała to za czyn chuligański. Taka kwalifikacja grozi wyrokiem bez zawieszenia. Francuscy zoolodzy długo czekali na potwierdzenie tej informacji. Nad Sekwaną na świat przyjdzie pierwsza panda.

Dzień dobry, szanowni słuchacze. Jest godzina 6:10. Witam Państwa, pora na wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. I drużyna poranna nasza, czyli Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Wojciech Mann to ja właśnie i mówię do mikrofonu do Państwa, zachęcając nie tylko do słuchania, ale i ewentualnie do odzywania się do nas. 22 i 7 3 to numer telefonu, 71335 SMS albo mail man@polskieradio.pl. Help high in the sea, red back. She should be driving something long and black. All I'm asking you. Last night, today she been about 2-3 times. Ain't you listening to me? Lord, I done told you. Pretty little thing riding by in the champagne Corolla. Nights of boys on the corner, did they notice? And how many things you think is out on the road? The one I mean, I said, seen it. Chciałbym przypomnieć, nie wiem po raz który już, że mimo iż czasami bardzo się staram, to nie jestem odpowiedzialny za stan pogody w naszym kraju i proszę nie kierować do mnie pretensji, proszę Państwa, bo jest jak jest. Jest ktoś inny, kto jest sprawcą pogody, natomiast ja jestem skromnym czytaczem prognoz, ewentualnie komentatorem tego, co u nas za oknem. A za oknem, jak w prognozie, szaro-buro. ale przecież nam to nie przeszkadza. Each time you leave my door, I watch you walk down the street, knowing the other woman you meet. This time before you run to her, leaving me alone and hurt. Think it over. Think it over. Yeah. Well, I've known secluded nights. I've even seen her maybe once or twice. Is her sweet expression worth more than my love and affection? This time before you leave my arms and rush off to her charms, think it over. Think it over. You stop in the name of love before you break my heart. Stop in the name of love before you break my heart. Think it over. Think it over. Think it over. I tried so hard to be patient. But each time I see you together, I'm so afraid of losing you forever. Wow. Think it over. Come on, think it over. Why don't you stop? Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. To było ogłoszenie społeczne, a ja mam list od pana Huberta z Wrocławia, który zdyszany pisze: ledwo zdążyłem na Drakulę, wsiadłem do auta, a ona już grała, jeszcze bramę wjazdową trzeba było po sobie zamknąć, czy aby dzisiaj krwiożercza czołówka nie była za szybko. Nie, ona była normalna, tylko wszystko jest względne i być może Nie będę sugerował, że pan był troszkę mniej żwawy niż co dzień, panie Hubercie, ale w sumie wszystko jest dobrze. Dziękuję, że pan nas włączył. Godzina 6:20. Życie intymne roślin. To nie bardzo dla mnie teraz odcinek, bo o marchewce ja nie cierpię marchwi. Znaczy, oglądać mogę, tylko nie lubię jeść. Panowie Marcin Gutowski i dr Marcin Zych o marchewce i to do tego kwitnącej. Panie doktorze, na takich dzikich, miejskich trawnikach zaobserwowałem ostatnio coś w rodzaju ażurowych parasolek. Co to takiego może być? No myślę, że widział pan marchew. O. Kwiatostany marchwi są bardzo urocze. Ja je zresztą bardzo lubię. W pełni lata można je zobaczyć. W mieście ostatnio rzeczywiście dosyć ich sporo za sprawą łąk kwietnych, które się pojawiają tu i ówdzie. Ale tym marchwiowym kwiatostanom warto się przyjrzeć. Przypominają takie delikatne, białe parasolki. Złożone są z setek, czasami nawet tysięcy drobnych kwiatków. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, a mianowicie bardzo duża część tych kwiatostanów w środku ma kropkę. Jak się bliżej przyjrzymy, to okaże się, że pośród tych setek czy prawie tysięcy drobnych białych kwiatów, na ogół w centralnej części takiego baldacha jest kwiat, który jest różowy albo fioletowy, czasami taki aż czarny i zdecydowanie większy niż pozostałe kwiaty. To jest dość ciekawa sprawa, która przyciągnęła uwagę nawet Karola Darwina. I on zauważył te kwiaty w kwiatostanach marchwi i po różnych przemyśleniach stwierdził, że jednak one nie mają jakiejś specjalnej wartości przystosowawczej dla rośliny. On uważał, że być może kiedyś w historii ewolucyjnej tego gatunku była sytuacja, kiedy to miało jakiś sens, natomiast teraz to jest taki troszeczkę atawizm, coś jak kość ogonowa u nas. No nie wszyscy się z tym zgadzają, no i koncepcje są różne. Niektórzy na przykład uważają, że jest to coś w rodzaju takiej muchy w twarogu, można by powiedzieć. Takiego sygnału dla niektórych zapylaczy, że coś jest ciekawego na kwiecie. I w sumie jest to... Znajmy, że mucha w twarogu jest czymś, co przyciąga ciekawość. Innych much. Tu pamiętajmy, że to nie jest ciekawość nasza. I rzeczywiście dwóm zespołom udało się coś takiego potwierdzić. Jeden zespół pracował w basenie Morza Śródziemnego i zajmował się muchami i rzeczywiście takie marchwie, które miały ten ciemny punkt, lepiej wabiły muchy niż te, które ich nie miały. Tu zresztą musimy powiedzieć, że nie wszystkie marchwie naturalnie mają ten punkt. Drugi zespół, który pracował z kolei w Portugalii i zajmował się chrząszczami, też stwierdził, że efekt jest pozytywny. Ale za to Brytyjczycy, którzy pracowali na Wyspach Brytyjskich, nie znaleźli takiego efektu. Więc pytanie było, czy rzeczywiście jest to związane z kontekstem geograficznym. Czy muchy w Wielkiej Brytanii są mniej inteligentne, czy może bardziej leniwe? Może wolą biel po prostu. No, tak. Synowie Albionu było, nie było. No właśnie, więc nie wiemy, czy to nie ma jakichś związków narodowościowych, ale okazało się, że może być jeszcze jedno wytłumaczenie, na co niedawno niemieccy biolodzy wskazali, a mianowicie, że to niekoniecznie musi być sygnał dla zapylaczy, albo nie tylko dla zapylaczy, ponieważ według ich badań w takich kwiatostanach, które mają ciemny punkt, rzadziej składają jaja różnego rodzaju owady pasożytnicze minujące kwiaty. Jest taka grupa owadów, która po prostu nakłuwa na przykład szypułki kwiatów albo zalążnie, tam składa jaja, larwy rozwijają się kosztem kwiatów. No i właśnie owi biolodzy stwierdzili, że tam, gdzie kropka jest, to jest mniej galasów. Co byłoby korzystne dla rośliny, no bo w ten sposób można produkować więcej nasion niż potomstwa owadów minujących. Marchew kropką jednych przyciąga, a innych odstrasza. No i to jest kolejny przykład na to, jakich kompromisów muszą rośliny dokonywać. Jeśli państwo słuchali uważnie, to niektórzy być może są porażeni tą ilością wiedzy zawartą w tym krótkim opisie marchwi. Ale i tak nimi nie smakuje marchew. Panie Wojtku, proszę o pozdrowienie mojej mamy Teresy, która po 40 latach pracy dzisiaj właśnie odchodzi na wyczekiwaną emeryturę. Pani mamo, pana Adama, wszystkiego dobrego i pozdrowienia. Oraz dość tragiczny SMS. Panie Wojtku, tragedia, żniwa tuż, tuż, a ojciec nie posłuchał i przez swój upór doprowadził do rozbicia szyby w kombajnie. Co robić? Przyznam się, że wśród wielu, podkreślam, wielu moich umiejętności Nie ma jednak umiejętności wstawiania szyb do kombajnu, także niestety w tej tragicznej sytuacji nie przydam się. Using a fake ID at a college bar. Getting caught with a girl in the backseat of a car. Running out on the field for the senior game wearing number 17. There's a last time for everything. Like a George Strait cassette in a Pontiac. Telling supercuts, let's leave it long in the back. Wearing a tux and a high school gym, and she's wearing your class ring. There's a last time for everything. Last call, last chance, last song, last dance. Sometimes you just don't know when that's gonna be. Dziękuję bardzo za pozdrowienia od Mateusza z Kopenhagi. Również odpowiadam pani Monice z Ostrowca Świętokrzyskiego, która pozdrawia z Nadowsianki i pyta, czy jadłem już śniadanie. Wie pani, to co się przekąsi o 4 rano, trudno nazwać śniadaniem. Ale coś zjadłem, żeby mieć siłę przy mikrofonie. Przecież to jest ważne, żebym mnie omdlał przed 9. I co my tu jeszcze mamy? Mamy, o proszę, pozdrowienia ze słonecznego Baku. Azerbejdżan przesyła reprezentacja polskich strzelców na Mistrzostwach Europy. U nich normalnie 35 stopni w cieniu. Pozdrowienia dla porannej załogi. Pan Wojtek, dziękuję bardzo. Jeszcze mamy jeden list. Zaraz niech ja go znajdę tylko. On jest troszeczkę podłączony do tych życzeń, które wysłałem mamie pana Adama, ale ja mówię, to nie jest koncert życzeń. Niemniej, skoro pan Mikołaj z Lusowa koło Poznania pisze, że jego żona Kasia wraca dzisiaj ze szpitala i że może jej pomóc w pokonaniu bólu pozdrowienie, no to tym razem rzeczywiście się jakoś wyłamie z tego, że jestem surowy i nie pozdrawiam. Panią Kasię poproszę, żeby nie bolało. A teraz, proszę państwa, jest coś, co ci, którzy słuchali Budzika rano, już może wiedzą. Mianowicie dwa nowe single równolegle wypuszczone na świat Micka Jaggera zapowiadają być może solową płytę, a jednocześnie one są jego komentarzem na temat tego, co dzieje się wokół nas. No więc skorzystajmy, że już są dostępne i teraz to wreszcie jest taka nasza podwójna piosenka dnia. Teraz przed tą stałą porą piosenek dnia pierwszy z tych utworów Gotta Get a Grip. I tu Jagger po prostu zachęca, cytuję, bo mam taką informację prasową, żeby pomimo trudnych czasów wziąć się w garść, być sobą i próbować kreować własną przyszłość po swojemu. Ja nie wiem, czy on to specjalnie kierował do Polski, myślę, że nie, ale zastosować to może każdy z nas. Try coercion, meditate.

Redaktor usiłował się jakoś tak wywinąć od odpowiedzialności za złą pogodę, ale ja przypominam, że w dawnych czasach posłańcy za przenoszenie złych wieści byli na ogół ścinani, więc redaktor i tak ma dobrze. A poza tym ja mieszkam w Milanówku i w zasadzie bardzo lubię deszcz, bo tam rzadko pada. No to troszkę się uspokoiłem, bo gdyby pan nie lubił deszczu, to może chciałbym mnie pan jednak ukarać. Ach, ciężka praca redaktora, gadacza. Drodzy Państwo, co tam jest? A, to jest zegar. 6:43. Mogą Państwo sobie policzyć, ile zostało do 7. Pan Maciej pisze, przestraszył mnie najpierw, bo nie doczytałem do końca. Panie Wojtku, miło się słucha Pana audycji pod palmami. Pozdrowienia z Marsa. Myślę sobie, chyba wariat Pan Maciej. Ale potem patrzę, a to nie jest z Marsa, tylko z Marsa Alam, czyli pewnie kurort. Ja to taki rano jestem troszkę nierozgarnięty. I teraz mamy kolorową prasę. Właśnie nie ma za dużo rewelacji, sensacji z życia pięknych celebrytów. Chociaż jest taka lista. Zastanawiam, czy to celebryci udostępniają, czy dziennikarze w jakiś sposób uzyskują te informacje. Mianowicie, kto najwięcej wydał na wakacje? To jest a propos tego, że mamy pogodę taką, znaczy wakacje. I teraz co ja tutaj widzę? Taki ranking to jest 200 tysięcy złotych za podróż. Kto to tyle? Grzegorz Krychowiak. No ale no to tam Grzegorz Krychowiak to może machnąć 200 tysięcy. Ale niewiele mniej Kinga Rusin napisane tu jest. Na drugim miejscu, brawo, jest zdjęcie wakacyjne. Pani Kinga się wygina nad wodą w kostiumie dwuczęściowym i napisane 150 tysięcy złotych. Zuch, pani Kinga. I teraz kogo jeszcze mamy? Jak wydrukowane, to mogę mówić. To nie ja zdradzam tajemnicę, tylko mam w gazecie wszystko wypisane. I jeszcze kogo mamy na tej liście? Joanna Krupa. Dopiero czwarta? Z panem Wolińskim? No tak, na 80 tysięcy to po prostu żarty są. No i na piątym miejscu, takim nie najlepszym, pani Joanna Przetakiewicz, no to już w ogóle są takie pieniądze, że nie wiem, czy warto było drukować. 40 tysięcy złotych. Odkładam kolorową prasę. Patrzę. Chmury są. No to trzeba zagrać. teraz mamy informację a propos tych kosztów różnych wyjazdów i listy najkosztowniejszych. Pan Stefan, stały słuchacz, pisze, że wydał ekstra 100 zł na basen i pyta, na którym miejscu to go plasuje. Panie Stefanie, niestety w dziesiątce się pan nie zmieścił. Ale być może jak pan jeszcze raz pójdzie na basen, to skoczy pan na wyższe miejsce. Teraz mamy spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, który Darkowi Pierogowi i nam opowie o ptasich nogach. Nie. Oj, coś dzisiaj ze mną jest niedobrze. Nie o ptasich nogach, tylko o ptasich lęgach. To przecież jest różnica jednak chyba. Jak często przychodzą na świat kolejne generacje ptaków? Co gatunek, to inne zwyczaje. Ogólna zasada jest taka, że te większe gatunki przystępują do lęków rzadziej niż te mniejsze. Ale z tym też bywa rozmaicie, bo na przykład taki jeżyk, ptak nieduży, który przylatuje do nas w maju, już w sierpniu odlatuje, czyli u nas raptem 3-4 miesiące, w zależności od tego, jak mu tam się przyleci. I on nie może powtórzyć lęku. On zaraz po przylocie, właściwie w parę dni po przylocie, gniazdo jest niewielkie, szybciutko zrobione z tego, co złowią w powietrzu. Dwa jajeczka składane, wysiadywane. Długo rozwijają się młode jeżyki. Potem wyskakują z gniazda i właściwie od razu latają. Ale w sierpniu na gwizdek wszystkie znikają. Nie ma i koniec. Odlatują. Więc tu nie ma czasu. Tu trzeba przylecieć, śpieszyć się z lęgiem, wychować dzieci. Muszą się trochę rozlatać i trzeba wracać do Afryki. Więc tutaj nie ma szansy. W razie straty lęgu powtórki nie ma. Czyli taki niewielki ptaki jeżyk, a jednak przystępuje do lęgu tylko raz. To dotyczy ogólnie tych długodystansowców, migrantów długodystansowych. Czyli jeżeli ptak leci z daleka, z południa Afryki, gdzieś z tropików, przylatuje do nas, czyli u nas będzie krótko, bo dość wcześnie będzie odlatywał, to on raczej lęgu nie będzie powtarzał, bo nie będzie miał na to czasu. Podobnie buciany. One przylatują, jak się coś nie uda, nie ma szansy na powtórkę. Wilgi to samo. Przylatują późno, nie ma szansy na powtórkę. Zaganiacze, wyjątkowa sytuacja, żeby tam się coś udało z jakąś powtórką. Ale te ptaki, które są migrantami krótkodystansowymi, które lecą sobie tylko gdzieś tam na wybrzeże Morza Śródziemnego, albo wręcz przelatują tylko kilkaset kilometrów na zachód czy południe, te wcześniej zaczynają lęgi i te mają szanse na lęki powtarzane. Jeszcze lepiej mają ptaki osiadłe. Taki wróbel czy mazurek, on praktycznie pierwszy lęk ma w maju, drugi na przełomie czerwca i lipca, a trzeci na przełomie lipca i sierpnia. Jeszcze w sierpniu bywają lęgi, więc trzy pełne lęgi mogą wyprowadzić, więc oczywiście jest też czas na powtórki. To samo z czynadlem. Od kwietnia do sierpnia mamy czynne gniazda, więc tutaj te straty są spore, ale właśnie niektóre pary wyprowadzają tych młodych więcej. Znowu duże ptaki, zwłaszcza ptaki drapieżne. Te, jeżeli są niedożywione wiosną, mogą w ogóle nie przystąpić do lęgu. Mogą sobie zrobić przerwę. Bocianom też to się zdarza. W tym roku były meldunki, że właśnie mało bocianów przystąpiło do lęgów, no bo maj był mokry, paskudny. Jeżeli ktoś nie odzyskał kondycji po wędrówce, no to nie przystąpił do lęgu. Podobnie orły przednie w górach. Tam jest trudno o pokarm. Jeżeli zima się przeciąga, no to nie ma lęgu. Po prostu nie przystępują do lęgu i tyle. Są to ptaki długowieczne, więc jeden rok stracony to nic dla nich tak naprawdę nie znaczy. W przyszłym roku mogą znowu przystąpić do lęgu, a żeby para przetrwała, no to wystarczy, żeby w ciągu swojego życia wychowała dwójkę młodych, żeby przywrócić pierwotną liczebność. Wystarczy, że dwa młode wychowają przez całe życie, a żyją długo, bo przez 30 lat mogą się rozmnażać. Zresztą podobnie z mewami, one też nie przywiązują się do potomstwa. Jeżeli są jakieś straty, no to trudno, za rok będzie łatwiej, będzie lepiej. Też są to ptaki długowieczne, które mogą sobie na to pozwolić. Więc zasada jest taka, małe ptaki migrujące na małe dystanse albo osiadłe powtarzają lęgi od kwietnia do sierpnia, mogą mieć różne lęgi, natomiast duże ptaki, a zwłaszcza długodystansowi migranci niestety nie mają szansy na powtórki lęgów. No i znowu dowiedzieli się Państwo wielu rzeczy o lęgach, między innymi o czynadlu. Ja mam problem z czynadlem, bo raz, że on jest trudny dykcyjnie, a dwa, i wstyd mi to powiedzieć, bo doktor Kruszewicz pewnie mnie wyśmiał. Nie wiem, jak wygląda cznadel. Znaczy, wiemy, jak trzeba go wymawiać. Cznadel. Thank you.